ook. Dus dat, daar moet ook even serieus naar gekeken worden. Ja. Heel duidelijk. Hartelijk dank, Miraj Momand, Nederlands-Afghaanse ondernemer. Joris Versteeg, Afghanistan-analyst. En Anna Kwakkenbos van Cordate. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen gaan we het hebben over de vluchtelingen die massaal via Turkije naar Europa proberen te vluchten. Dat zullen er niet minder worden de komende tijd. En wat dat betekent voor de EU-Turkije-deal. Om maar iets te noemen. Zometeen is er Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Die spreekt met gitarist en zanger Anne Soldaat. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kamp. De chaos op het vliegveld van Kabul heeft zeker 7 mensen het leven gekost. Een aantal mensen had zich vastgeklampt aan een Amerikaans militair vliegtuig dat op het punt stond om op te stijgen. Op video's op sociale media is te zien dat mensen van grote hoogte van een Amerikaans toestel vallen. Eerder vandaag werden de evacuaties stilgelegd vanwege de situatie op het vliegveld. Militairen uit verschillende landen proberen de luchthaven te ontruimen om de evacuatievluchten te kunnen hervatten. President Biden spreekt om 9:45 Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toe. Hij ligt internationaal zwaar onder vuur vanwege zijn beslissing om alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. De toespraak van vanavond wordt de eerste keer dat de president in het openbaar reageert op de machtsovername door de Taliban. In Spanje moeten vanwege bosbranden diverse dorpen worden geëvacueerd. Het gaat om de regio Navalacruz ten westen van Madrid, waar sinds zaterdag zeker 12.000 hectare natuur is verwoest door brand. De formatie gaat morgen verder met gesprekken met het CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Vandaag waren VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag bij informateur Hamer. Ze hebben erbij gepraat over een document dat een aanzet voor een regeerakkoord moet worden. Morgen gaan ze dat bespreken met de 4 andere partijen. ANWB Verkeersinformatie. De A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug vanwege werkzaamheden. Die duren tot morgenochtend vroeg. Omrijders via Kampen staan nog steeds flink in de file op de N307 van Lelystad naar Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 4 kilometer. De vertraging is ongeveer 3 kwartier. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Serieuze muziekjournalisten noemen hem al jaren een van de beste gitaristen van ons land. Sinds enige jaren is hij ook een van de gelukkigste muzikanten. En daar valt niet over te discussiëren. Hier is Anne Soldaat. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Anne, leuk dat je er bent. Hallo. Wat heb jij met tweelingen? Wat heb ik met tweelingen? Je hebt heel lang in de band Daryl Land gezeten. Ja. Met de tweelingbroers Koen en Jelle Paulusma. En je bent nu ook weer met een tweeling, je vrouw. En je toert ook met haar en haar zus, samen met Clean Pete. Mm-hmm. En dan is je plaat ook nog geproduceerd door twee broers. Nou ja, vooral door de ene, ja, maar de andere heeft meegeholpen. Door Pablo en Luca van der Poel. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet of zij tweelingen zijn, eerlijk gezegd. Maar nee, volgens mij is maar Pablo wel broers. Wel broers, absoluut. Maar ik heb er wel eens bij stilgestaan dat zowel in Daryl en als in Clean Pete tweelingen de boventoon voerden. Ja, ja. En? In die zin weet ik misschien meer over tweelingen dan de gemiddelde Nederlander. En verder, ik moet zeggen dat die, ja. Het sowieso met tweelingen is, in het geval van mijn vriendin, je hebt een vriendin, maar je krijgt altijd de zus bij als de tweeling. Ja. Dat is, weet je wel, het is toch een soort een-eier Siamees gebeuren is het bijna, ja. Ja. En dat geldt ook voor Jelle en Koen, hè? Zo heten die jongens van Paulusma. Ja. Jelle en Koen Paulusma en Daryl. Het is gewoon een bizarre dynamiek altijd tussen tweelingen. Weet je en wel? Waarom kan jij daar zo goed mee? Nou ja, dat weet je wel. Ik heb niet. Dat klinkt alsof ik ervoor gekozen heb, omdat ik er zo goed mee kan. Maar dat. Nee, maar. Ze kwamen op mijn je pad. Hebt ervaring opgedaan. Ervaring opgedaan. Ja. Of ik er goed mee kan, dat durf ik helemaal niet te zeggen trouwens. Hoor. Maar het is wel gewoon als neutrale toeschouwer is het gewoon interessant, tweelingen. Ja, het is toch heel maf. Die dynamiek. Niet zonder elkaar kunnen, maar ook heel veel elkaar op gezette tijden naar het leven staan. Mm-hmm. Ja, dus. Dat, hoewel het bij de zusjes René en Loes ook wel weer meevalt. En het is ook heel grappig. Ja, vanuit een bijna, ja, dan hebben we het meteen over wetenschap. Vanuit een bijna wetenschappelijk oogpunt is het heel interessant. Ja, je hebt ook voor wetenschapsprogramma's gewerkt. Ja. Nee, klopt. Hoezo is dat interessant? Nou, gewoon mensen die genetisch zo verwant zijn. Op welke manier ze toch heel erg uiterlijk, maar ook qua karakter hun eigen stem hebben of hun eigen persoontje zijn. Ja, wat ik dan interessant vind, dan ben je dus verliefd op een tweeling. Maar de ander heeft ook heel veel van je grote liefde weg, maar is dan weer net een tikkie anders. Dat is ook bijzonder. Ja, nou, ik ging gewoon voor René omdat ze vermogender is. Oké, nou, dames en heren, u luistert naar Kunststof. Anne Soldaat is de gast om te praten over zijn nieuwe album Facts and Fears. Je kunt hem misschien kennen als gitarist nog in de band Daryl Ann. Heel bekend in de jaren 90 hebben ze toen het muzikale landschap veroverd. In 2004 stopte dat. En toen ging Anne allerlei soloprojecten doen als gitarist, maar je ging dus ook zingen. Je hebt heel veel liedjes geschreven, platen geproduceerd, onder andere voor Tim Knol. Je hebt tribute-projecten gedaan met Jorik van Noorden. Met heel erg geïnspireerd door die muziek uit de 60s en de 70s. Dus Beach Boys, Birds, Neil Young, Creedence Clearwater Revival. Ja, ja. Allemaal een beetje te horen qua invloeden op jou, in jouw muziek. En nu in de lute van de zomer van 2019 had je eindelijk tijd om liedjes die al lang aan het zwerven waren, om die af te maken en samen te brengen in een nieuwe plaat. Ja. Facts and Fears. Ja. En om op te nemen. En ook, ja, het was een zomer waarin de tweeling heel veel op pad was met hun eigen onderneming, Clean Pete. Heel veel theatertours en zo. En dus ik had het rijk alleen na 3 uur 's middags. En die tijd heb ik ook goed gebruikt. In die zin viel dat wel op zijn plek. Ideeën genoeg, maar ideeën, dat weet je wat, dat is een soort van godgegeven inspiratie. Een idee. Alleen, er komt ook gewoon heel veel ambacht en handwerk bij kijken. Je moet het afmaken, weet je wel. En dat vergt ook gewoon arbeidsethos en doorzetten en teksten schrijven en zo. Ja. Maar arbeidsethos, dat kun je jou toch echt niet. Nee, dat is waar. Maar dat is een gebrek aan arbeidsethos kun je jou echt niet verwijten. Nee, dat zeggen wel meer mensen. Dat is ook waar. Luieren, dat zit er niet. Maar dat is de Calvinistische inborst, weet ik. Ja, want jij bent opgegroeid. Jij bent geboren in Groningen, maar opgegroeid in Ermelo. Ja, ik moet heel weer lachen. Waarom? Nou, gewoon, wordt de hele doopzeil weer gelicht. Ik kijk er nog helemaal niks gelicht. Ik heb even geografische feiten opgelepeld. Ik voel alweer waar het heen gaat. Oh ja, waar gaat hij heen dan? Wat voel je dan? Nou, naar mijn jeugd, denk ik, toch? Arbeidsethos. Jij hebt heel veel arbeidsethos. En dat past natuurlijk wel in de gereformeerde traditie. Maar vind je dat vervelend dat hier nu naar verwezen wordt? Of, nee. Ik voel een soort van, gaan we het daar weer over hebben. We kunnen het ook gewoon lekker meteen even door over plaatsen. Zo alsof, weet je wel, alsof iedereen al weet wie ik ben of wat ik doe. Dat is ook onzin, weet je wel. Maar het is gewoon raar om dat steeds weer te zeggen of zo. Omdat je nu al veel interviews hebt gehad en iedere keer gaat ben, het... Omdat ik al zo oud ben en dan zoveel interviews heb gedaan. En dan gaat het iedere keer weer over de gereformeerde jeugd. We gaan het over maar de plaats niet hebben. Erg, dat zou me niet erg. Maar weet je wel, daar komt het wel vandaan dat je... Hoe heet dat? Niet woekeren met je talenten, maar doe er wat mee. En weet je wel, ja. En soms is niets doen is moeilijk, soms. Ja. Sommige mensen zijn er beter in. En doe je het wel eens, niets? Of ben je gewoon inderdaad altijd... Ja, ook daar ben ik toch steeds beter in geworden. Ja. Hoe dan? Ja, hoe? Door misschien de betrekkelijkheid ook van alles in te zien. Het hoeft allemaal niet meer. Ja, dat klinkt ook alsof je met één been in je graf staat. Het hoeft allemaal niet meer zo. Maar dat, ik weet wel, ik ben wel nog wel zeker gedreven en ambitieus. Maar je mag gewoon een middag op je bed liggen met een boek. Dat mag gewoon, weet je wel. Hoewel een boek is ook alweer... Dat is nog steeds iets doen, ja. Ja. Maar wat is niet doen? Mediteren of jezelf in coma zuipen. Ja. Dat is echt niets doen. Dat is echt niets doen. Of ja. Gewoon naar je vishengel kijken en dagdromen. Ja. Dagdromen? Ben je dat aan dagdromen? Ja. Nee, maar... Nou, misschien wel trouwens. Ik ben van... Mijn moeder noemde me altijd een dromer. Dus dat zal wel zo zijn. Maar dagdromen is wel heel belangrijk, hè? Denk ik ook. Even die geest laten wandelen. Ja, daar komen de mooiste dingen uit. Dat geloof ik wel. En er wordt veel te weinig gedachtroom. Dat is absoluut waar, denk ik. Iedereen toch? Zeker. Iedereen die huppelt maar van het ene naar het andere. En alles schuilt om aandacht. Maar als jij zoveel werkt, wanneer heb je dan tijd om je ideeën te ontvangen? Of wanneer komen die tot je? Ja, nou, maar dat is niet lummelen. Maar dat is gewoon echt wel... Ik heb een studio naast mijn huis. En daar sluit ik me dan op gezette tijden... Sluit ik me daarin op en dan ga ik gewoon lummelen met de gitaar. Dat is ook een soort dagdroom, maar dan met een gitaar op schoot. Ja, ja, jij dagdroomt vooral muzikaal gewoon. Eigenlijk wel, ja. Ja. En dan komen de dingen, of ze komen niet, maar je moet gewoon... er komt altijd wel wat en dan moet je het kaf van het koor scheiden en daarmee verder. En dan kom je wat op wat ik net ook zei, het ambachtelijke, dat je best moet gaven en ideeën moet laten rijpen. En kijken wat is haalbaar en wat is kansrijk en zo. Ja, dat klinkt wel heel rationeel, maar het komt er wel bij kijken. Jij zegt de hele tijd dat je... Jij hoort de hele tijd jezelf praten. Dit klinkt dit klinkt dat. Ja, ben jij iemand die eigenlijk praat en naar jezelf luistert voortdurend tegelijkertijd? Nou ja, ik heb wel een soort hyper zelfbewustzijn. Dat klopt wel. Alsof ik ben... Dat is heel slecht, maar dat hebben wel meer mensen. Ik kan ergens zijn en mezelf dan inderdaad eigenlijk beschouwen van ver af, van boven of zo. En dan... Dat heb je nu dus ook, want dan schrijf altijd, je antwoord. Dat heb ik en dan... altijd wel. Ja. Ja. Maar dat is wel zo vermoeiend, ja. Ook voor jou, denk ik. Nee, nog niet. Weet je wat? We gaan gewoon muziek spelen. Okay. Dan ben je waarschijnlijk niet in je hoofd. En volgens mij kunnen mensen niet wachten om nieuwe nummers te horen van het album Facts and Fears. Je gaat beginnen met An Angel, A Crook and a Thief. Zodra ik mijn plek gemet. Zodra je plektrum hebt, dan heb je... Oh, ja, je valt er natuurlijk. En dan gaat Anne Soldaat eens even zichzelf uit zijn hoofd spelen. Ik ga mijn best doen, doen, doen, doen. A two-fold leaflet and a blanket of wool. You wanted me to open it, but I ain't no fool. I'll see the load you carry. Ain't heavy enough. I wanna see you walking. Stop putting me off. I don't need no nurse telling me what to do. Of all the friends I have, there's no one like you. You look like an angel, oh my sweet relief. An angel, a crook and a thief. Oh my sunshine, let me unpack my bags. I know it's been a long time, but give me some rest. I need my morning pills if it's the last thing I see. Now you said that you cared, but did you mean about me? I've been on the steps, I've knocked on the door. A fresh wave of air, could you save me once more? You look like an angel, oh my sweet relief. An angel, a crook and a thief. No, I don't need no nurse telling me what to do. Of all the friends I have, there's no one like you. You look like an angel, oh my sweet relief. An angel, a crook and a thief. An angel, a crook and a thief. Heel mooi. Dat was An Angel, A Crook and a Thief live hier in de studio. Anne Soldaat. Ja, dit nummer, hè, dat had al zijn eerste demo in 2010. Maar dat zou, ja, dat zou kunnen, ja. Ik moet even slokje. Dus hoe lang hebben sommige nummers dan nodig om te repen bij jou? Ja, dat varieert. Heel erg. Ik heb ook een lied voor deze plaat geschreven. Zeg maar een maand voor het opnemen. Mm-hmm. En ook nummers echt uit 2003. Dat, ja, ik heb gewoon een harde schijf vol met ideeën. Het is belangrijk om erbij te houden. En af en toe pluk je iets. En wanneer is dan een nummer voor jou af? Nou, ik wist dat ik nu naar Pablo zou gaan. Pablo van der Poel. Ja, dat is de producer, ja, van je plaat. Is van de Wolf. Mm-hmm. En best wel... ja, zelf ook een fantastische gitarist. Ja, nee, niet normaal. Veel beter dan ik. En wij maken een soort 70s rock, hè. Dus ik dacht van, ook vanwege zijn geluid en waar die vandaan komt, heb ik daar de nummers wel een beetje op uitgezocht. Oh, je hebt wel een beetje zo die... Ik wist waar ik naartoe ging. En ik dacht van, dit gaat daar wel werken en dit niet. En zo dacht ik wel. En zo kwam ik tot een verzameling liedjes. Maar zegt het iets over jou dat je zo lang met nummers kan blijven doorgaan tot ze echt helemaal goed zijn? Ja. Hoe perfectionistisch ben jij? Ja. Ik weet niet of het nou perfectionisme is. Het is gewoon, het is iets, een idee wat wacht op voltooiing. Mm-hmm. Ja. En wanneer dat komt, dan moet je eigenlijk nog weer een idee hebben wat aansluit bij wat je al hebt. En dan is het een soort magisch huwelijk van twee dingen. En dan denk je, oké, dit is het, nu is het klaar. En dat magische huwelijk is dan wel altijd met een andere muzikant? Of dat kan ook... Schrijven bedoel je? Ja, ja. Oh, je bedoelt dan de tekst en de muziek. Dat zijn die twee die bij elkaar moeten komen. Ja, precies. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld een refrein, heb je. Of een aanzet tot een couplet. Maar je weet, daar moet meer bij. Ja, ik werk wel in een soort idioom wat een couplet heeft. En een refrein. En dan vaak nog een bridge. En... als die elementen er nog niet zijn, maar dan weet ik vaak wel van, dit is gewoon goed, dit komt wel goed. Alleen wanneer weet ik niet, maar ik moet het gewoon even laten rusten. Oké, dan wacht je gewoon jaren tot die bridge, soms zeg maar, wel van de boom valt dan. Eigenlijk wel. Is toep, ja. Een soort Tetris blokje, en dan is het gewoon ja, af. Dat gevoel is het wel, ja. Ja. Ja, ja. En dus, ik heb zelfs ook dit album, ik weet niet, dat is één nummer waar ik zelfs twee afzonderlijke ideeën waarvan ik dacht, oké, die moeten afzonderlijk allemaal tot volle wasdom komen, hè, daar moet nog iets bij. En heb ik eigenlijk die twee dingen van twee verschillende nummers aan elkaar gesmeed. Dat is ook weer grappig. Ah, ja. En dat viel dan ook weer wonderwel op zijn plek. En toen had ik weer een nummer af. Ja, ja. Het is een hele bijzondere, hele mooie plaat met heel opgetogen levensgevoel. Jij bent natuurlijk toch een beetje bekend als de serieuze muzikant en ook heel technisch met heel veel overgave, maar wel serious business muziek maken. En moet wel aan bepaalde eisen en zo voldoen. Maar er zit heel veel lucht op deze plaat. Wat zegt dat over, zonder dat het luchtig wordt overigens, nee, maar want er zitten ook wel wat zwaardere nummers op. Mm-hmm. Maar wat zegt dat over jou op dit moment? Of zegt het iets over de periode waar jij in bevindt? Je verwijst nu een beetje naar de inleiding van het programma, of niet? Van, wat was het ook weer? Hij is een goede gitarist, maar hij is nu ook gelukkig. Deed het... Nou ja, maar luchtig en gelukkig. Maar misschien is dat het wel een beetje... Nou, ik weet niet hoor. Of je nou mijn gemoedstoestand kunt aflezen uit wat ik er nu heb gemaakt. Zover zou ik niet willen gaan. Ik weet het niet, nee. Maar het klopt wel dat... ik ben er beter aan toe dan ooit, dan 20 jaar geleden of zo. Ja. Oké, okay, nou laten we dan niet zeggen geluk, maar Anne is er beter aan toe dan ooit. Mag dat? Dat is dan oké. Okay. Ja. Oké, okay, en hoe ziet dat eruit? Iemand, Anne, die er beter aan toe is dan ooit? Nou, die gewoon wat rustiger is en wat minder hyper. Vroeger, ja, ik bedoel, er is een tijd dat ik echt hyperventileren door het leven ging, zeg maar. Ja. Hoezo? Maar gewoon van de, weet ik veel, van de stress en de onverwerkte dingen of zo. Ja, het klinkt alsof ik een heel zwaar leven heb gehad, maar dat is helemaal niet zo. Maar ja. Ja. Ik weet, vroeger, dat roep ik nou de hele tijd, maar. Er is een tijd dat ik gewoon. Ik denk dat niet zo goed daartoe was, maar het helemaal niet door had. Begrijp ik bedoel? Mm-hmm. Omdat ik gewoon niet zoveel mensen zag of sprak. Dat is het eigenlijk. En wanneer was dat dan? Zo direct na mijn afstuderen, denk ik. Zo. Dus dan heb je het over 1992, 94. Ja. Nee, ik heb scheikunde gestudeerd en daar was ik het doodongelukkig. Maar ik heb het wel afgemaakt. Wederom is dat. Dat Calvinistische doorzetten of zo. Mm-hmm. Ja. Het hoeft niet altijd leuk te zijn, maar je moet het gewoon doen, dat idee. En toen ben ik ook nog gaan werken in de scheikunde, kun je nagaan. Terwijl ik dacht van, oké, ik doe dit even. En dan ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Heel het uitgesteld geluk. Eigenlijk wel, als, ja. Dan. Ja. Als dan. Ja, ik heel, kwam het geluk maar ik niet. Ik denk ook heel streng voor jezelf voortdurend. Ja. Het geluk kwam uiteindelijk wel, maar dat had ik waarschijnlijk al veel eerder kunnen plukken. Dat geluk. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee, weet je niet. Nee. Nee, dat is allemaal hypothetisch. Maar de bottom line is, ik heb veel te lang dingen gedaan die ik niet leuk vond. Klaar. En waren er dan niet mensen die tegen jou zeiden van, ik heb het ook het idee, maar misschien is dat ook een soort verzinsel of verdichtsel van mezelf. Zo, ik heb het idee dat ik helemaal niemand zag in die tijd. Weet je wel, maar dat kan ook niet. Maar je zat in een band. Ja. Je maakte muziek, dat doe je toch voortdurend met anderen? Weet je wat, die band die begon pas toen ik afgestudeerd was. Hè? We waren best wel oud toen we begonnen met Daryl Ann bijvoorbeeld. Lekker lang gestudeerd, toen kon het nog. Ja, 7, 8 jaar, klopt ja. Ja. Maar dan nog? Nee, maar die band was een bevrijding. Ja. Want ik weet nog goed dat ik werkte echt in geloof het of niet, bodemonderzoek en bodemsanering. In een bij een adviesbureau in Den Bosch of zo. Ach. Elke dag met de trein naar Den Bosch. En uiteindelijk, omdat Daryl Ann kreeg toen een deal, een platencontract in Engeland. Dus het zag er heel goed uit. En toen, moet ik zeggen, ook weer dankzij een goede vriend en platenbaas Ferry Rozenboom van Excelsior. Ja, van Excelsior. Ja. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ik bedoel, ik heb wel meer aan hem te danken, maar die heeft mij dat toch het setje gegeven. Van, okay. Heeft hij wel tegen jou gezegd? Van, ja, die heeft wel gezegd van, oké, weet je wel, je moet daar gaan stoppen, want dit is gekke werk, weet je wel. Waarom zou je dat nog doen? En we kunnen nu de hort op met Daryl Ann. Maar voelde jij dan niet dat je gewoon iedere dag met lood in je schoenen naar je werk ging? Ja. Leefde jij heel erg in je hoofd? Ik weet het echt niet, als sluimer dood. Maar ik had ook niet echt een. Ik had niet een vriendin of zo. Of een. Nee, ik zag niet. Echt, ik zag niet zoveel mensen. Maar ik was niet echt blij, denk ik. Nee. Dus. En hoe ging dat dan met dat hyperventileren? Was dat dan op de wc op je werk? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ook wel. Dat echt, ja. Je zegt het letterlijk, maar dat is wel letterlijk gebeurd. Ja. Dat ik gewoon naar de wc ging om even bij te komen. Ja. Oh. Kijk, wat zielig. Zo kijk je nou. Ja, nou, ik vind het ook heel zielig. Ja, misschien is het ook wel zo. Een jongen met zijn ziel onder arm, hyperventilerend in de wc naast de kantine van het Bodemonderzoeksinstituut. Terwijl je eigenlijk rockster is of wil zijn. Dat klinkt toch ook best zielig. Ja, ja goed. Ja. Maar toen, het gebeurde. Het gebeurde. Wat, dat ik bevrijd werd. Nou ja, je kreeg dat platencontract. Ja. En toen, nou ja, dat is toen best begon wat je is leven. Overkomen. Ja, precies. Toen begon het echte leven eigenlijk. Maar een beetje te laat. Maar kon jij dan wel meteen je plek in die band vinden? Of was je daar dan wel aanwezig? En of was je daar ook een beetje de stille jongen? Weet ik niet zo goed. Nee, dat was op zich al. Ja, dat is gewoon een schoolreisje, is dat hele verhaal, vind ik. Mm-hmm. Dus vooral leuk. Maar wanneer begon je dan beter met jezelf samen te vallen? Vanaf dat moment denk ik toch wel, ja. En toen hielden die hyperventilaties absoluut. En zo ook meteen ja. op? Nou ja, meteen, dat weet ik niet. Maar ja, dat was een zegen. Dus dat ging daarna veel beter, ja. Even in de fucking behandelkamer zit hier. Ja, jij vertelt het zelf. Ja, dat is waar. Maar ja. Weet je, het is allemaal goed gekomen dus, hè? Ja. Soms bij de een duurt het wat langer dan bij de ander. Ja. Heb je, dat zeg ik, sommige jongens die zijn wat assertiever of die weten beter wat ze willen en die gaan de roeien en ruiten, zoals het heet, om daar te komen. Maar dus die zeggen al op hun 18 of 20, ja, fuck school. Weet je wel, moet ik met school? Ik wil dit en dat. Ik wil op het podium staan. Maar dat had ik niet echt, nee, zo'n inborst. En heeft muziek maken geholpen? Ja, natuurlijk, het is de redding. Ja, muziek is jouw redding? Nee, zeker. Ja. Ik weet niet hoe ik aan toe was geweest zonder muziek. Ik denk niet heel goed. Nee. En was dat al vanaf het eerste moment? Was het een soort bevrijding om een muziekinstrument te spelen? Of weet je nog de eerste keer dat jij een instrument in je hand had? Nou, maar ik weet wel dat ik bij een neef, maar dan was ik echt heel klein. Ik denk 4 of zo. Maar ja, dat hij een gitaar had staan, dat ik zo met de vinger in het voorbijgaan met de vinger even langs de snaren ging. En toen is hij aangeraakt. Nee, dat klinkt wel heel mooi, ja. En toen zag je al die sterretjes naar beneden komen. Zoals in een Disney-film. Nee, maar dat weet ik nog wel. Maar muziek en bevrijding, nee. Het was niet zo dat ik nou een loodzware jeugd had en dat ik iets nodig had om me te bevrijden. Maar weet je wel, wat later in mijn leven is misschien het wel van je hoofd. Je klinkt alsof je heel veel nadenkt, heel veel over jezelf en heel voortdurend op jezelf reflecteert. Dat muziek misschien wel een manier is om te zijn in plaats van te denken de hele tijd. Nou, dat sla je wel de spijker op zijn kop, denk ik. Dat is muziek, is zijn en niet nadenken. Dat, ja, en dat is een redding, absoluut. Ja. Ja. En maar of ik nou zoveel in mijn hoofd leef, dat zeg je, het zou kunnen. Ja, weet ik het ook niet hoor, ik zeg ook maar wat. Maar in ieder geval ben je heel beschouwend. Alleen al hoe je nu hier zit en jezelf voortdurend hoort praten. Ja. En al 4 keer hebt gezegd, ja, dit klinkt nou als dit en dat. Dus je bent in ieder geval beschouwend. Het klinkt wel allemaal bij elkaar, wel alsof ik moet worden doorverwezen, toch? Nee, alsof je nog heel veel mooie platen gaat maken. Okay. Facts and Fears heet deze. Waar verwijst de titel naar? Hoe kwam die er? Want het is een zin uit een nummer, uit het eerste nummer, hè? One Book, One Life. Ja. Ik denk ook niet dat je daar heel veel achter moet zoeken, behalve dat het een beetje een tijdgeest uitdrukt. Ja, in de zin, nou ja, goed, dat verhaal is ook bekend. Nee hoor. Wat zijn nog feiten? En snap je? Ja. Wetenschap is ook maar een mening, dat zeggen ze ook wel eens. Ja. En in één adem noem ik daarbij zaken als complotdenken. Dus, houdt dat jou bezig? Nou, niet zo heel erg, maar ik vind het wel heel. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ik vind het wel interessant, maar het houdt me niet bezig. Nee. Nee, maar ik bedoel, het is nogal wat om je plaat daarna te vernoemen. Mm-hmm. Hoe kwam dat zo? Waarom paste dat bij deze verzameling met liedjes? Nee, ik ga het niet mooier maken dan het is. Het moest gewoon een naam hebben. En wat mij betreft heeft het geen naam. Het gaat me echt om de liedjes. Dus, Oké. Maar, dus het is een soort betekenisgevende paraplu, laat deze nou, titel. Laat ik jou nou een vraag stellen. Hoe vind je nou dat deze titel en het visuele, dus eigenlijk het beeld, dus de hoes, kort gezegd, is dat een goed huwelijk? Ademt dat dezelfde sfeer? Wat denk jij? Ik kan even niet. Ik heb nog even geen mening over of dat met elkaar overeenkomt. Dat de luisteraar het niet kan zien trouwens. Maar. Ja, misschien kunnen we zo wel een plaatje even op de webcam laten zien. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik het artwork echt prachtig vind. Ja, dankjewel. Ook het boekje met de teksten. Of, nou, niet de teksten, maar dat zijn niet de songteksten dan. Maar daar heb jij nog een paar zinnetjes omheen geschreven. Een soort persoonlijke touch bij de nummers. Mm-hmm. Ja, het zijn een soort collages en heel, heel, heel vrij. Ja, ik moest de hele tijd dus ook voor begonnen dacht ik, het is niet facts and figures. Het is niet facts and figures. omdat dat zit natuurlijk heel erg in je hoofd als term. Dat hoor je vaak. En dacht ik, oh ja, het is facts and figures. Niet dat ik straks weer zeg, je nieuwe cd, facts and figures. Dus dat kan ik zeggen over de titel, dat hij mij daaraan doet denken. En ik wist natuurlijk niet dat het voor jou ging over over conspiracy theories en zo. Dus ik dacht misschien eerst dat het zou gaan over het scheiden van de echte angsten en wat de werkelijkheid is voor jou. Maar dat, voor mij persoonlijk. Ja, nee, maar dat is dan mijn interpretatie. Ja, snap ik. Nee, het heeft ook mee te maken dat mensen worden gevoed met quasi-feiten of nepfeiten. En daarmee worden ze wel op een bepaald been gezet of ze worden bang gemaakt. Dat zit er ook in die titel, denk ik. Ja. Je hoort al de tune, hè? Oh ja? Ja, dit is onze bekende kunststoftune. We gaan zo naar het nieuws. En dan gaan we daarna verder praten over je nieuwe album. En over heel veel dingen. We zullen het niet te lang over je gereformeerde jeugd hebben. Want daar heb je een hekel aan. Tot zo. Hey, NPO Radio 1. Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De chaos op het vliegveld van Kabul heeft zeker 7 mensen het leven gekost. Een aantal mensen had zich vastgeklampt aan een Amerikaans militair vliegtuig dat op het punt stond op te stijgen. Op video's op sociale media is te zien dat mensen van grote hoogte van een Amerikaans toestel vallen. Eerder vandaag werden de evacuaties stilgelegd vanwege de situatie op het vliegveld. Militairen uit verschillende landen proberen de luchthaven te ontruimen om de evacuatievluchten te kunnen hervatten. President Biden spreekt om 9:45 Nederlandse tijd het Amerikaanse volk toe. Hij ligt internationaal zwaar onder vuur vanwege zijn beslissing om alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. Ondanks de kritiek heeft de regering Biden de afgelopen dagen het besluit steeds verdedigd. De toespraak van vanavond wordt de eerste keer dat de president in het openbaar reageert op de machtsovername door de Taliban. In Spanje en Griekenland moeten vanwege bosbranden diverse dorpen worden geëvacueerd. In Spanje gaat het om de regio Navalla Cruz, ten westen van Madrid, waar sinds zaterdag zeker 12.000 hectare natuur is verwoest door brand. Die ontstond toen een auto op de snelweg in brand was gevlogen. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de kurkdroge natuur. In Griekenland, waar ook al weken bosbranden woeden, zijn verschillende dorpen rond Athene ontruimd. In het land ging deze zomer al zo'n 100.000 hectare land in vlammen op. De formatie gaat morgen verder met gesprekken met het CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Vandaag waren VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag bij informateur Hamer. Ze hebben Hamer bijgepraat over het document dat een aanzet voor een regeerakkoord moet worden. Het Rode Kruis is op de Falklandeilanden begonnen met de identificatie van onbekende Argentijnse militairen die zijn gesneuveld tijdens de Falklandoorlog. Ze liggen in een massagraf. In de buurt zijn eerder 122 onbekende doden opgegraven, van wie er inmiddels 115 zijn geïdentificeerd. Argentinië viel de eilandengroep in 1982 binnen, maar dat liep uit op een debakel. Het weer, enkele buien, vanavond meer wind. In het noordelijk kustgebied is er kans op windstoten. Morgen is het ook wisselvallig, staat er minder wind en wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door de afsluiting van de A6 richting Emmeloord staat het nog steeds helemaal vast op de N307, want veel mensen rijden om via die route. Van Lelystad naar Kampen staat het verkeer nagenoeg stil tussen Dronten en de aansluiting met de N50. Er staat een hele lange file. De A6 is morgenochtend vroeg weer open. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met zanger en gitarist Anne Soldaat over zijn nieuwe album Facts and Fears. Ja, je hebt dit jaar niet alleen een nieuw album uitgebracht, maar je bent ook vader geworden voor de tweede keer. Klopt. Hoe was dat zo'n tweede keer? Want de vorige keer, je hebt al een dochter van 20. Ja. Is dat wel heel lang geleden? Dus je hebt een soort nieuwe levensfase en ook weer een kind en nu een album. Ja. Laat ik het zo zeggen, ze zijn allebei heel goed ontvangen. Het album en het kind. Dus ja. Met mijn zoon, die heet Addo. Addo Jacob Soldaat. Jacob naar mijn vader. Mm-hmm. En Addo, omdat daar kwam René mee, mijn vriendin. Waar komt de naam vandaan? Ja, het is iemand die ze kende uit van vroeger. Ze komt uit Boksmeer. In Brabant. Daar had ze een link mee. Ze vond het mooi. Ja, het is ook een mooie naam. Dus Addo Jacob Soldaat. Hij gaat hartstikke goed. Leuk ventje. Lacht de hele dag. Dus dat is super gaaf. Want ik zag je van tevoren even zo onder je oog wrijven. Toen dacht ik, is dit het prille ouderschapsvermoeidheidswrijfje? Of misschien zat er gewoon iets in je oog? Ja, er zat iets in mijn oog. Maar we hebben echt getroffen met hem. Hij slaapt super goed 's nachts. Dus ja, wij kunnen makkelijk praten trouwens. Mijn vriendin geeft de borstvoeding. Dus die moeten dan soms 1, soms 2 keer per dag uit. Ja. En ik heb oordop in, dus ik slaap gewoon door. Zo gaat dat. Maar dan ben je ook wel helemaal goed gemutst de volgende dag. Ja, dat is waar. Ja. En hoe is dat om nu een soort nieuwe ronde te hebben? Want jij bent zelf natuurlijk, jij bent nu 56. Toen was je 36 de eerste keer dat je vader werd. Is het heel anders nu? Zeker voor de kinderen in kwestie. Want Vera heet mijn dochter. Toen woon ik in Amsterdam en zij is met de moeder eigenlijk bij de moeder en met de moeder opgegroeid in Leiden. En ik heb altijd in Amsterdam gewoond. Dus ik was wel een soort pretpapa. En nu ben ik er nu ben ik wel 24/7 aanwezig en mee bezig. En dat is wel heel anders. Ja. Voor mij. Maar ook voor het kind, denk ik. Ja. Ouder en wijzer. Ben je rustiger geworden? Zeker. Ja. Goed. Ja, ik vond het toen wel heel moeilijk om een kind te krijgen toen ik 36 was. Ik had het waanidee, zo mag ik het achteraf toch wel zeggen, dat mijn leven voorbij was. Als je begrijpt, in artistieke zin, in als kunstenaar of bla bla. Ik dacht, oh, dit is het einde. Ik weet je wel, ik ben nu vader en... Het gaat op. Ja, behalve dan dat ik vader ben, kan ik niks meer doen of zo. Wat natuurlijk gelul is, maar en dat is ook, heeft de praktijk ook wel uitgewezen. Dus. Maar ik sta er nu iets relaxter in, absoluut. Maar is dat nog bijgetrokken? Ben jij Vera op een gegeven moment meer gaan zien omdat je ontdekte van het leven gaat gewoon door en betekent niet dat ik geen platen meer kan maken en kan toeren? Ik denk niet dat het nou heel erg... Ze heeft nooit bij mij gewoond in die zin. Nee, ik heb altijd ben in Amsterdam blijven wonen. Dus dat, ik denk dat ik haar... Die frequentie waarmee ik haar zag en zie... is niet heel erg veranderd, denk ik. Nee. En hoe is dat dan voor haar? Want ze heeft zowel ineens dus een halfbroertje gekregen... Ja. Maar dus ook een broertje waar jij wel heel veel voor zorgt. En daar heeft ze me ook fijntjes op gewezen in een goed gesprek. Tijdens een wandeling... En daar had ze volledig een punt. Maar en daar was ze ook wel boos/verdrietig over. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen. Dus, want kinderen betrekken dat toch altijd op zichzelf? Ja, precies. Waarom, weet je wel, een beetje zo van... Oké, nu kan je opeens wel de fulltime papi uithangen. En toen kon het blijkbaar niet. En, ja. Wat is dat? Was het, weet je wel? En wat zeg je? Wat antwoord je dan? Wat kun je daarop... hoe kun je dat pareren natuurlijk? Ja, alleen maar sorry zeggen waarschijnlijk. Of... Ja, maar ook... Ja. Het ging zo. Het ging zo, maar ook als verzachtende omstandigheid... dat papa toen er nog niet klaar voor was. Ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ja. Maar oké. De sfeer is nu heel goed en ze is heel blij met... niet om er nu meteen even een positieve draai aan te geven. Maar het is wel zo. Ik ben heel blij dat zij heel blij is met dat kleintje wat we nu hebben. Maakt ze ook muziek? Ze kan heel mooi zingen, ja. Maar ze speelt een beetje, heeft een tijd piano gespeeld. Maar ik zou heel... Ja, ik ga het ook niet pushen trouwens. Maar ze heeft zo'n mooie stem. Maar ze realiseert het zelf niet, volgens mij. Van wie heb jij je muzikale talent? Ik weet het echt niet. Ik denk van mijn moeder. Of mijn vader. Werd er muziek gemaakt veel vroeger thuis? Nee, niet echt, nee. Mijn ouders die zongen allebei in het kerkkoor, dat weet ik wel. En ze draaiden vaak kerkkoren als er muziek gedraaid werd. Oh, dan van de plaat? Ja. Oh. Ja. En dan gingen de stoelen aan de kant. Nee, dan gingen jullie knielen op de vloer. Ja, precies. Knielen op een bed, violen. Ik heb het wel vooral te danken, die muziek en de popmuziek in de 60s en 70s, dat zei je al terecht. Daar ben ik toch een beetje in blijven hangen. Dankzij mijn oudere zussen. Want die haalden het allemaal het huis in. Oh, die brachten de muziek binnen. Ja. En dat was natuurlijk een verademing na die kerkkoren. Dus daar ging jij met heel veel hartstocht naar luisteren. Absoluut. Ja. Dat heeft gewoon het vuurtje aangewakkerd. Daar ben ik van overtuigd, ja. En hoe kwam je dan van dat moment van... Tring zo langs de snaren wrijven bij je neefje... tot les hebben en er eentje hebben. Ja, ik heb toch gezeurd, blijkbaar bij mijn moeder... of ik op gitaarles mocht. Ja. Dat mocht bij een meneer in Ermelo. Ik ben in Ermelo opgegroeid. God, ik zie het weer helemaal voor me. Maar het was een man met... een klassieke gitaar was dat trouwens. Hè? Dus ik kreeg wat geld mee van mijn moeder. Ja... Nee, goed, dat schiet me nu weer te binnen. Je weet niet half hoeveel die mensen hebben gedaan, maar dat realiseer je dan niet. Hè? Maar nu wel. Oké. Een gitaarleraar in Ermelo met hele grote nagels. Want die moet je hebben als je klassiek speelt. Maar dan ook helemaal van die gele, nicotinegele nagels. Dat is er wat bijgebleven. En ik struikelde over de galsbeugels als ik binnenkwam. Dat is me ook binnen. Ja. Maar dat is echt zo. Ja, maar dat zijn van die sfeerbeelden die me dan bij zijn gebleven. Maar hij dronk gewoon veel. Of die stond toevallig in de gang toen jij de eerste keer binnenkwam. Nee, ik denk wel dat hij een probleem had. Ja. Oh. Ja. Heb ik hem. Nee, ik was heel Leeft klein. Leeft hij nog? Ik heb geen idee. Oh, hoe heet hij? Naam... Nee, dat ga ik niet zeggen. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, hij heeft jou de beginselen bijgebracht. Ja, zeker. Maar er stond dus in de hoek van zijn kamer... stond mij altijd een elektrische gitaar aan te staren. Die was van hem. En dat zag hij ook wel, dat ik daar belangstellend naar keek. En toen zei hij, oké, okay, je vindt dat leuk? Nou, je mag hem kopen voor toen nog 50 gulden. Met een versterkertje, die stond ernaast. En toen was het gedaan met de klassieke gitaarlessen. Ja. En heeft hij toen ook de elektrische lessen gegeven? Nee, ik ben gewoon van les afgegaan. Oh. Toen heb ik, ben ik zelf... Dat cadeau was hij jou ook kwijt als leerling? Eigenlijk, hij schoot zichzelf een beetje in de voet, ja. Maar ik had mijn elektrische gitaar, dus ja, en toen ben ik het zelf gaan doen. En toen ben je vooral na gaan spelen? Ja. Gewoon luisteren en uitproberen? Ja, met een pick-up. Ja. En als het dan heel moeilijk werd... of ingewikkeld, dan hield ik mijn vinger bij die pick-up, bij de draaitafel, en zodat die heel langzaam ging. En dan kon ik zo, weet je wel, nootje voor nootje bijna horen wat er gebeurde. Nou, wat een mooi beeld. Weliswaar niet in de goede toon, dat snap je, want als je hem vasthoudt, wordt de toon steeds lager. Maar ik kom wel een beetje... Ja. Ja. En waar ontmoette je dan uiteindelijk de mensen met wie je in de band bent gegaan? De band, als in Daryl Daryl Ann, ja, precies. Ja. Ja, en Ermelo, die komen allemaal uit Ermelo, hè? Dus vreemd genoeg. Werd dat de uitvalsbasis ook? Dus, de escape. De escape. Misschien. Yeah. Van de benauwenis misschien van Ermelo. Nou ja, het gek is dat ik studeerde al. En Jelle en Koen studeerden ook. Die zaten in Utrecht. Ik zat in Amsterdam. En nog Jeroen Vossen, de bassist, zat in Den Haag volgens mij. Maar we kwamen in Ermelo notabene bij elkaar om te oefenen. Maar dan, hoe moet ik dat voorstellen? Jullie hadden dan een repetitieruimtetje dat je huurde? De toenmalige drummer thuis. Ja, gewoon in de schuur thuis. Zo? Nee, echt in de slaapkamer. Oh gewoon. Ja. Echt bizar. Omdat het ongelooflijk veel lawaai maakte. Maar goed, die beelden heb ik ook nog op het netvlies van de buurman van de drummer. Die met gebalde vuist en wit heet onderaan het raam stond te bulderen. Dat dit echt niet kon en dat hij de politie ging bellen. Dus dat hebben we ook allemaal meegemaakt. En was het vanwege het volume? Of omdat het natuurlijk in een godsvrezend dorp misschien niet dan is om rockmuziek te maken. En die ambitie te hebben. Ik denk niet sowieso dat het zijn muziek was. Maar het volume is natuurlijk... als je gewoon, we zaten gewoon te drummen en alles. Weet je, ja, zonder isolatie of wat dan ook. Dus dat moet in het halve dorp te horen zijn geweest. Ja. En wat voor godsbeeld had jij dan als je zo... Of dacht je al heel snel van, nou, dat ik geloof het wel... dat met die meneer die de hele tijd op ons neerkijkt en al. Ja, en dat alle had zonde. Ik wel vrij snel. Maar ja, dat is ook weer kenmerkend voor mij... dat ik toch heel lang, ik denk wel tot mijn 17e of zo... naar de kerk ben blijven gaan. Ook nog, terwijl je al lang niet meer geloofde. Nee. Maar voor wie dan? Voor mijn moeder. Oh. Want zij vond het zo belangrijk en je wil haar niet teleurstellen? Of? Dat laatste vooral, denk ik, ja. Of niet pijn doen, eigenlijk. Dat is het. Ja. Terwijl je natuurlijk... Ik heb op een gegeven moment wel gezegd van... oké, weet je wel, dit ga ik niet meer doen, hier ben ik wel klaar mee. Maar dat heeft nog best lang geduurd, eigenlijk. Ja. Maar je zegt niet pijn doen. Was dat dan ook de reden waarom je nog zo lang die studie ging blijven doen? Omdat je ook hen niet teleur wou stellen? Nou, ook wel deels, ja, zeker. Ja. En hoe ging dat dan met je broers en zussen? Hebben die dat allemaal? Of was er al een andere rebel voor je... waardoor jij het bravertje moest zijn? Ja, mijn oudste broer, die was wel veel... daar hebben ze veel meer mee te stellen gehad. Dat klopt, ja. Maar die heeft ook wel een beetje de weg geëffend misschien. Voor de wat jongere kinderen. Mm-hmm. En mijn ouders werden ook wel ruimdenkender of iets mellower, snap je? Want die dachten ook wel, oké, dit gaan we niet bij elk kind meemaken. We gaan niet met iedere kind deze strijd aan. Nee, precies. Met mijn broer. Jij heeft ook gestudeerd, maar die heeft er heel snel al de brui aan gegeven. En die is, die is best een beetje gaan wat anders gaan doen. Dus, En goed terechtgekomen. Ja. Als in dat je ouders zich geen zorgen hoeven nee, te zeker. Maken. Ja, ja. Precies. Ja, je wilde het er niet over hebben, maar het komt toch steeds naar boven. Ja, iets met Ermelo en gereformeerd zijn. Het komt ook terug in een nummer op een mooie manier. Dat wil ik heel even laten horen. Ja. Meet the Other Side. We gaan hem in zijn geheel even draaien. En dan voor de luisteraar het laatste stukje komt een verrassend akkoord in. MUZIEK it said. He has encounters with the dead, and it usually happens when he is busy. Now they even show up at his home. Why can't they leave the man alone? They've had their lives, they should be sleeping. Stop peeping. Now he tells them they are awfully kind, but he has to work if they don't mind. You should see the looks on their faces. Do you know what you just said? Why can't you respect the dead? And it all starts to get a little painful and shameful. Right, or they'll take him to the other side. David jumps before he starts laughing. Hey man, they say, we are the dead. David says, well, I ain't dead yet. Get your asses out of my doorway. Won't have it your way. Ja, die dank u voor deze nieuwe morgen. Ik ben zelf heel katholiek opgevoed. Aha. En ik heb zelfs nog in een katholiek kerkkoor gezongen ooit. Maar dit nummer was ik altijd, werd ik altijd bij de protestanten heel opgetogen van. Ik vond dat altijd, soort, er zat al een soort vreugde in of zo. Wat dan voor ons heel onprotestant zeg maar was. Ja, ja, ja. Maar dat heeft dat nummer. Weet je iets over de geschiedenis? Of, ja, het is een van oorsprong een Duits nummer. In 1963, volgens mij geschreven. En het was ook een hit zelfs in Duitsland, in de hitparade. Het heeft een enorme hitpoort. En ook nu, hè, ja. Hier onze technici en de redacteur zit gewoon mee te swingen in de studio. Het is grappig. Ik had het ook niet verwacht, maar het roept heel veel reacties op. Ja. En er zijn mensen die denken, oh, wat leuk. Of zo, weet je wel, zoals jij. Van, maar er zijn ook mensen die vanwege dat stukje het nummer overslaan, omdat... Het geeft ze bad vibes, omdat het ze doet herinneren aan een tijd die blijkbaar... waar ze niet zulke goede herinneringen aan hebben. Nee, het kan ook. Ja. Wat voor herinneringen heb jij aan die lange kerkdiensten? Oh, dit werd dit maar in de kerk gezongen. Dit wordt natuurlijk niet in de kerk gezongen. Nee? Nee. Sorry, ik weet het. Als katholiek weet er niks van. Nee, in de kerk worden psalmen en gezangen gezongen. En dat is wel een andere koek. Ja, dat is wat vormelijker, wat stijver. Maar waar werd dit dan gezongen? Ja, op school. Oh, het is een school. Een overige schoollied eigenlijk. Ja. Oh, oké. Okay. Dus in de klas en dan begon de juffrouw te zingen. Wij zongen mee. En ik weet niet waarom, maar ik begon het een keer te spelen voor de gein of zo. Omdat het toch iets... ik kreeg opeens een soort flashback. En toen kwam er eigenlijk al spelende... werd een ander nummer. Dat hoorde je dus voordat het stuk begint. Mm-hmm. En toen heb ik ook dit weer aan elkaar gelast of gesmeed eigenlijk uiteindelijk. En ik heb een soort Engelse bewerking van de tekst gemaakt. Ja. Ik heb het natuurlijk niet letterlijk vertaald, maar ja. Nou, het klinkt heel goed. Ja. Hey, je bent nu bijna even lang solo-artiest als dat je in een band gezeten hebt. Ja. Nou, 30 jaar al muzikant, kun je je voorstellen. 30 jaar. Dan ben je wel echt heel. Dan heb je wel heel veel in je vingers. Dan heb je heel veel noten in je vingers in ieder geval. Ja, klopt. Wanneer kan jij zeg maar, als je terugkijkt, het kantelpunt van een bandspeler zijn naar een solo-artiest? Kun je dat duiden? Of ging dat gewoon omdat de band ophield en dus ging je zelf dingen doen? Had het ook wel met een soort ontwikkeling te maken, ja, die van binnen kwam? Was ik altijd een solo-artiest in een band, denk ik toch wel. Mm-hmm. Ja. Maar misschien gaat het ook voor Jelle, hoor, trouwens, die ook heel veel, weet je wel, mooie platen heeft gemaakt als solo-artiest. Dus ik denk die drang om het zelf te doen, je eigen ding te doen, waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar dat is de drijfveer geweest, toch? Mm. Dus ja. En als jij solo-artiest bent, het heeft als voordeel dat je hebt niet zoveel ruzie met jezelf, bijvoorbeeld, snap je? Dus, maar wel in een band is het is altijd net een huwelijk. Het is soms vaak leuk, maar soms ook niet. Nee. En het is geven en nemen en er zijn fricties en ego's en allemaal toestanden. Denk je dat je zelf een groot ego hebt of had in die tijd in ieder geval? Ja, maar iedereen denkt van het is zo'n bescheiden jongen en ideale schoonzoon. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk een heel vervelend mannetje met een groot monomaan. Ego. Monomaan, ja. Maar, ja, ook zeker. Maar en waar zit jouw ego dan in? Misschien nog een beter iemand hebben die inderdaad een ego is en dat ook van de daken schreeuwt de hele dag. En van bij wie het gewoon duidelijk is. Ja, ja, je bent. Terwijl ik ben een soort wolf in schaapskleren wat dat betreft, denk ik. Maar die wolf in schaapskleren maakt wel prachtige muziek. Ah, dankjewel. En je gaat nog één nummer live spelen. Ja. Wat in ieder geval nu even doen. Anders is misschien te weinig tijd en dat zou heel jammer zijn. Het nummer staat niet op het album. I Found a Friend. Mijn werktitel. Zijn werktitel is waarschijnlijk ook nog niet op de radio te horen geweest, maar wel live. I Found a Friend. We wagen het erop. I fought the love, and it never fought back. It called me a coward, and a stone round my neck. I asked for a drink, but they only served beer. Now you look like a champion, it's so good to be here. Go with the change, and never look back. If you love the future, it will never turn black. 'Cause I've been round the block and I've seen quite a few of the pretty ones like you. The pretty ones like you. With a girl on a train, we never saw mountains as we walked through the rain. I saw headlights and they followed the tracks. Now stay with me one night and never come back. Go with the change and never look back. If you love the future, it will never turn black. 'Cause I've been round the block and I've seen quite a few of the pretty ones like you. pretty ones like you. Wat een mooi lief liefdesliedje. Dank je. Is het voor René gemaakt? Oh nee, het is al, ja, het is ook al heel oud. Heel oud voor iemand van andere dame. Nou ja, nog steeds heel mooi. Een van die talrijke dames die René zijn voorgegaan. Oh. Hey, wat ga je zo op de tegel zetten? Want het gaat vlot het uur. Ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens wat voor dag het is. Je weet niet wat voor dag het is. Het is vandaag maandag 16 augustus. Dat ga ik in ieder geval even opschrijven. Maar is het heel erg als je dat niet weet? Nee, je kunt er ook nog even over nadenken. En dan, dan zet je het straks er gewoon op. Het is wel leuk om een tegel van je te hebben. Ik vind, als ik aan het gesprek denk, iets met een wolf met schaapskleed, vind ik ook wel geschikt voor jou. Ja. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dat is wel leuk trouwens. Maar ja, dat heb jij hem bedacht. Nee, dat heeft de redacteur hem bedacht. Want die heeft dat net in mijn oor gefluisterd. Ja. Bedankt, redacteur. Yvonne Hoksbergen. Ja, dat was Yvonne. Bedankt, Yvonne. Nou. Dank voor deze nieuwe morgen. Komt er op de tegel. Dank je wel, Anne. Leuk dat je er was. Prachtig gespeeld. De nieuwe cd Facts and Fears is dus uit vanaf 9 juli. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met zanger en gitarist Anne Soldaat over zijn nieuwste album Facts and Fears. Straks hier op NPO Radio 1, Langs de Lijn en Omstreken, met Henk van Steeg en Tom van het Hek. Een hele fijne avond. Zeg ik nou toch Facts and Figures? Nee, zeg ik het goed? Okay. Het is Facts and Fears. Kijk, daar ga je al. Dank meneer Soldaat. Morgen een gesprek met een wapenbroeder op een geheel ander snaarinstrument. Violist Daniel Rowland. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Iris Hond. Met strijkorkest Camerata Zuid speelt ze de mooiste stukken van Einaudi en haarzelf. 10 concerten tussen 4 en 8 september. Bestel op concertgebouw.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.